Isang umagang di mo hagan, ang mata kong di ka magigisnan. Turuan mo nga ko'y huwag masaktan, kahit ako para sa'yo ay isang hiram at hindi dapat magdamdam. Pamali, naging langit ang bawat sandali. Magmula ng halik mo'y tumampi. Pag-ibig mo, pag-ibig ko, kapwa-hiram. Wala ka bang pakiramdam? Kahit hiram.